Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ağustos Salı. Yıl 2015, ay 8, gün 237, Hızır 112. 1436, Hicri Zilkade 10, 1431, Rumi Ağustos 12. Sam rüzgarlarının sonu. Günün malumatı, dünden devam. Başak Burcu'nda doğanlar, 22 Ağustos, 22 Eylül. Yıldızınız Merkür, zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz Toprak. Burcunuzun türü canlılık. Üstün yeteneğiniz disiplinli ve metodlu bir yaşam. Özelliğiniz dikkatli ve her şeyle ilgili olmak. Emeliniz toplum içinde beğenilmek. Amacınız başarı merdivenlerinde daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz çekingenlik, cesaretsizlik. Devamı Perşembe. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madacan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta bir filmden, Farinelli filminden, Farinelli Il Castrato, Adım Farinelli filminden bir beste dinlettik. Beste Nicola Porpora'ya aitti. Rajan Derek Lee ve Christophe Rousset'den dinledik. Filmin soundtrack dedikleri müziğinden. Bu Farinelli'yi niye çaldığımıza gelince bunu da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kontratlar. 18. yüzyıl doğmak üzereyken Bourbon hanedanından bir kral ilk kez Madrid'de tahta oturdu. 5. Felipe daha o tahta oturur oturmaz zenci ticaretine bulaştı. Fransız şirketi Compagnie de Guinée ile ve kuzeni Fransa kralı ile kontrat imzaladı. Bu kontrat gelecek 10 yıl içinde Amerika'daki İspanyol sömürgelerinde gerçekleşecek olan 48 bin kölenin satışından elde edilecek gelirden her iki krala da %25'erlik bir pay veriyor ve köle trafiğinin Katolik gemilerinde Katolik kaptan ve Katolik mürettebatla yapılması gerektiği yönünde bir düzenleme getiriyordu. 12 yıl sonra Kral Felipe, İngiliz şirketi South Sea Company ve İngiltere kraliçesiyle de kontrat imzaladı. Bu kontrat gelecek 30 yıl içinde Amerika'daki İspanyol sömürgelerinde gerçekleşecek olan 144 bin kölenin satışından elde edilecek gelirden her iki hükümdara da %25'erlik bir pay veriyor ve zencilerin yaşlı ya da sakat olamayacağını, bütün dişlerinin sağlam olması ve kölelerin görünür bir yerlerinde İspanyol kraliyeti ile İngiliz şirketinin kızgın demirle vurulmuş damgasını taşımaları gerektiğini hükme bağlıyordu. Sahipler ürünlerinin kalitesine kefil oluyorlardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, köle ticareti böyle krallar arası kontratlarla, sözleşmelerle yürüyüp gidiyor. Yüz binlerce kölenin ticareti yapılıyor. Damgalanarak, dağlanarak, mühürlenerek şirket ve kraliyet arasındaki anlaşmalar vurgulanıyordu. Peki bu parçayla ne alakası var Galeano'nun bu kitabının diyecek diye soracak olursanız ona da cevabımız şu. Felipe bayağı manik depresyon ve sürekli olarak bir derin melankoliye düşme halindeymiş. İkinci karısı Elizabeth Farnese tamamen bu pasif ve hastalıklı adamı kontrol altına almış. Ona çocuklar doğurmuş. Bir de veliaht zaten Carlos, 3. Carlos İspanya kralı. Ve 1737 Ağustos'undan itibaren rahatlatmanın, bu huzursuzluğunu rahatlatmanın da bir yolunu bulmuşlar Kral Felipe'nin. O da Castrato, yani hadım şarkıcı Farinelli majestelerinin musico de camera'sı olmuş. Yani o da müzisyeni haline almış ve Farinelli genellikle bir üçlüyle odasına gelip kralla kraliçeye 8 ya da 9 arya söyleyerek uyutmalarını, onları uyutuyormuş, sonra gidiyorlarmış. Evet, tabii o zaman ne demokrasi var ne de kitleleri etkilemek gibi bir derdi var o yöneticilerin. Halbuki böyle bir şey olsa yapardınız Farinelli'yi milletvekili. O zaman ister uyusun, ister şiir yazsın, ister kendi aryalarını dinlendirsin. Herhangi bir anlam ifade etmezdi sizin için ama işinize yarardı her herkarda. Niye yapacağım bunu? Yapıyorlar. Hayır, yani niye yapsın, kral çalıyor odasında, sonra güle güle. İşte demokrasi olsa çalamazdı kendi, çalan çalıyor tabii ki de. Farklı yönden. Neyse, şimdi türü değişik, farklı yollardan yaklaşıyorlar, onu demeye çalıştım, onu ima etmeye çalışmıştım. Evet, Farinelli vaziyeti budur ve tarihte bugün birkaç not daha koyalım. 1609'da bugün astronom, gökbilimci Galileo Galilei ilk teleskopunu imal etmiş ve Venedik Dükalığı'ndaki milletvekillerine göstermiş. Orada bir mecliste var tabii yönetenler. 1768'de James Cook da bu Galileo'nun teleskobu da dahil bütün bu buluşlardan yararlanarak dünya turlarını yapıyor. Ve ilk turlarına çıkmış. İlk dünya seyahatine. Gemici James Cook. 1945'te de bugün Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 10 gün sonra Japonya teslim olduktan sonra Çin Komünist Partisi'nin silahlı destekleyicileri John Birch'ü öldürmüşler. Amerika'nın istihbarat elemanı. Misyoner diye de geçiyor. Efendim? Misyoner diye de geçiyor. Misyoner diye de geçiyor. Evet. Çin misyoneri. Ama değil aslında. Bayağı casus. Amerikan sağcıları tarafından da Soğuk Savaş'ın, daha henüz başlamamış olan Soğuk Savaş'ın ilk kurbanı olarak geçiyor. Evet, durumumuz budur. Şimdi günün haberlerine bakacak olur isek eğer, şeyden bahsedebiliriz. Çok büyük çapta bir şey var. Ciddi bir sel, bir yandan sıcaklık, bir yandan seller felaket bir şekilde ortalığı kasıp kavuruyor. Harbiye'nin Hopa ilçesinden bahsediyorsunuz. Burada, bu bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dünyanın dört bir tarafında görmeye alışkın olduğumuz durum Türkiye'de de meydana geldi. Sel baskınlarına neden oldu bu şiddetli yağışlar. Yıllardan beri sözünü ettiğimiz şey gerçekleşti. Birinci sayfadan gazetelerde veriyorlar. Bu doğrudan doğruya bir iklim değişikliğinin, insan kaynaklı antropojenik iklim bozulmasının bir sonucu. Dün akşam saatlerde çöken bir binada 7 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu ama sabah bakıldığında 8'e yükseldiğini görebilmek mümkün. Bu rakamı 2 kişide kayıp olduğu söyleniyordu. Yaralanan 19 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı da anlatılan bir başka bilgiydi aktarılan. Evet, bina çökmüş Hopa'da, Artvin Hopa ilçesinde. Şiddetli, yani şiddetli yağış, arkasından sel, arkasından heyelan. Videolarda hakikaten şaşkınlık belirtileri de, amatör video telefonlarıyla, cep telefonlarıyla çekenler şaşkınlıklarını belirtiyorlar. O nidalar, nida, ünlem çıkarıyorlar böyle sesler. Hopa son 50 yılın en büyük felaketini yaşamış. Bu da valinin açıklamasına göre doğrusu. Bir kişi kayıpmış. O 8 kişinin arasında son sabah gelen habere göre o kayıp kişi de galiba ölü olarak nitelendirilmekte. Vali şöyle demiş. Özellikle Erzurum ve Artvin ekipleri ancak ulaşabildi. Bizim oradaki ekiplerimiz tabii ki çalışmalarını devam ettiriyor ama böyle bir durum söz konusu oldu. Borçka'da metrekareye 161,7, yani 162 kilo yağış düşmüş. 24 saat içinde mi ne kadar da bilinmiyor. Yani onu açıklamamış. Arhavi'de 128, Hopa'da da 255 kilogram. Evet, 12 Hopa saatte içerisinde. 250 milimetre. 12 kare. Saatte öyle mi? Evet evet, bunu Veysel Eroğlu söylüyor. Bu gerçekten bizim hesaplara göre 500 yılda bir debinin geldiği tahmin ediliyor demiş. 500 yılda bir olan bir durummuş bu. Veysel Eroğlu konuşmuş mu Orman ve Su İşleri Bakanı? Konuşmuş ama şaşkınlığını dile getirmiş. Çevre Bakanı neredeymiş? Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce. Dünyanın o inşaat müteahhidi. Dört bir tarafında 500 yıllık rekorlar, 1000 yıllık rekorlar ya da 1800'lerin sonlarından itibaren tutulmaya başlanan sıcaklık rekorları kırılıp insan artık şaşkınlığını atıp bir kenara bu olayların normal olduğunu görürken zannedersem bizim Orman ve Su İşleri Bakanımız olayı biraz şaşkınlıkla karşılamış. Bu gerçekten bizim hesaplara göre 500 yılda bir debinin geldiği tahmin ediliyor gibi bir açıklama yapmış Hürriyet'in internet sitesinde, doğrudan aldım. Ama onun hesapları yanlış. Çünkü bu hesaplar çok uzun zamandan beri veriliyordu. Büyük bir, aslında bu açıklamaları ciddi bir aymazlık olarak da nitelendirebiliriz. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya ve bu daha başlangıç diye de nitelendirilebilir. Köylere ulaşım yok. Hopa'da 4 Arhavi'de bir köyümüze acil çalışma yapacağız demiş. Ulaşılamayan köy ve mahallelere müdahale ediyoruz. Menfezler ve köprüler için acil çalışmalar devam ediyor. Acil olan bölgeler için prefabrik menfezler getirilecek ve ulaşım sağlanacakmış. Bunu peki, bakan söylüyor. Peki çevrenin hangi bakan? Orman ve Su İşleri Bakanı. Peki niye Çevre ve Şehircilik Bakanı orada çünkü yok? Çünkü Şehircilik Bakanı, Çevre Bakanı olduğu yer galiba burası değil. Burası suyla alakalı olduğu için Orman ve Su İşleri Bakanı bakıyor. Aradaki o ince ayrımın nedir diye sormayın, ben de bilmiyorum. Ormanla çevreye ayıran ya da suyla şehri ayıran. Yani Çevre Bakanı'nın ilgisine girmiyor mu bu yani? Ya bir açıklama yapmış mı bakalım. Ben baktım göremedim. Çevre ve İdris Güllüce'ydi değil mi? Evet, İdris Güllüce. Erzurumlu. Uzakta değil o kadar. Serbest mühendis. Kendi inşaat şirketi var. Çevre ve Şehircilik Bakanı kendi inşaat şirketi mi var? Yani öyle başlamış. Evet, ha. Siyaset öncesinden bahsediyoruz. Yok mu? En son galiba şehit cenazelerinde görülmüş. Haberlere baktığımız zaman... Evet, dalgıç ekibi çocuğu arıyor bu arada. Bakanlar şaşkınlıklarını ya da gaybubet diyelim ona, eski Osmanlıca şeyiyle. Durum son derece vahim. Dalgıç ekibi çocuğu arıyor diyor, deniyor. Vali yağışların daha da şiddetleneceğini söylüyor. Orman ve Su şaşkınlığını gizleyemiyor, sanki ilk defa görüyormuş gibi. Halbuki aşağı yukarı sadece 1989'dan bu yana Bill McKibben'ın The End of Nature, yani Doğanın Sonu adlı kitabın yayınlanmasından bu yana bilim dünyası sayısız binlerce raporla, ayrıca Ümit Şahin'le bizim de 2007 yılında yazmaya çalıştığımız kitapta da açıkça görülüyor ki bunlar hem fırtınalar hem seller sayıca şiddet olarak da artacak, deniz seviyeleri yükselecek, buzullar eriyecek ve orman yangınları ortalığı kasıp kavuracak. Bunları ilk defa duyuyor ama çevre, Orman ve Su Bakanı herhalde. Maalesef böyle. Şimdi Sinop, Ordu, Samsun, Giresun bölgesinde çok kuvvetli yağış olasılığından bahsediyor. Rizelileri uyarmak istiyorum. Rize'ye ilerlemiş durumda, çok kuvvetli yağış olabilir demiş vali. Neye yarar bu bilmiyorum, bu uyarı. Görüntüler inanılır gibi değil gerçekten. Yani Artvin'deki, Hopa'daki görüntüler felaket bir şekilde. İsimler de belli olmuş. Orta Hopa mahallesinde Akut ve AFAD ekibinin çalışmaları sonunda enkaz altından cansız bedenleri çıkartılan kişiler Hacer Kara ve kızı Funda Toksoy. Hacer Kara'nın eşi Altan Kara'nın da enkaz altında olduğu, çıkartılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtiliyor Doğan Haber Ajansı'nda. Enkaz altından çıkarılan diğer kişiler, ölü olarak çıkartılan kişilerin ise Yeşilköy köyünden Sabri Acıbadem, Yoldere köyünden Emniyet Ünsal ve Erdal Gedik. Ayrıca sel ve heyelan nedeniyle yaralanan 19 kişiden 10'u Rize'de çeşitli hastanelere sevk edilmiş. 3'ü de Hopa Devlet Hastanesi'nde, 6'sı da ayakta tedavi edilmiş durumda. Bina çökmüş, felaket durumda. Evet, Selahattin... yani çeşitli hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de HDP'den Selahattin Demirtaş'tan da geçmiş olsun başsağlığı açıklamaları, var. Evet. Devlet işin başında mı bilinmiyor ama Çevre Bakanı'nın olmadığını biliyoruz. Köylerde mahsur kalan insanlar varmış. Her şeyden önce bunu görmek lazım galiba. Durumla alakalı ne olup ne bittiğini de aynı şekilde öğrenmek için bir telefon bağlantısı gerçekleştirmeye çalışacağız birazdan. Bölgeden haberleri alabilmek için. Ama dediğiniz gibi dalgıç ekipleri bir kişi arıyormuş. Genç bir çocuğu. Yani cadde diye bir şey, sokak diye bir şey, bina diye de bir şey bazı yerlerde kalmamış. Çöken evlerde yani birkaç saatte kurtarmış oluruz diyorlar ama mesela tamamen kapısı camlarına kadar çamura gömülmüş kamyonet sesleri var. Evet, bir telefon bağlantımız var şimdi. Foto muhabir ve televizyon programı yapımcısı Muhammed Şeremet ile görüşüyoruz. Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhaba, teşekkür ederiz. Biraz durumu anlatır mısınız Muhammed Bey? Ya son durum, gece boyu ara ara yağışlar devam etti. Bölge hakkında, yani özellikle Sinop ve Artvin arasında riskin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Rize ilçelerinde, işte Ardeşen Fındıklı taraflarında gece bir sularında başlayan yağış saat 5'e kadar devam etti. Ama şu ana kadar herhangi bir heyelan veya selle ilgili bir gelişme yaşanmadı. İyi olan nokta bu. 8 ölü vardı Hopa'da, Artvin tarafında. Bu sayı da 7'ye düştü son olarak verilen bilgiye göre. Bir vatandaşımız da sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleler sonucunda hayata döndürüldüğünü bildirisini verebilirim. Tekrar 7'ye düştü, evet. Evet, çok evet. İyi bir haber bu. Yani bütün bu kötü haber içindeki en iyi haber bu. Peki bir de şeyi de sormak istiyoruz. Hopa'dan valinin de yaptığı açıklamalar da bu şeyin devam etmesi yolunda, yani Rize'yi uyarıyorum diyor ama bu konuda ne gibi tedbirler alındığı konusunda bir bilginiz var mı? Bölge ile ilgili son işte cumartesinden itibaren ciddi şekilde uyarılar yapıldı yağışlarla ilgili ama özellikle Hopa'da yaşanan bu olay yani 50 yılda bir tekrarlanabilecek bir felaket diyelim. Hatta Hopa Belediye Başkanı da bununla ilgili açıklaması var. 50 yıldır yani böyle bir şey görülmedi. 50 yılda bir tekrar edilecek bir şeydir diyor. Son resmi kaynaklardan teyit ettiğimize göre de metrekareye 261 kilogram yağış düşmüş Hopa'ya. Özellikle Hopa'ya. Evet. Bu yani şimdiye kadar bizim de yıllardan beri üzerinde durduğumuz şey buydu ki yani bu küresel iklim değişikliği sürekli fosil yakıt tüketimine dayanan bir şey. Buna karşılık da mesela hala 80 termik santral daha yapılması, hele Artvin'le ilgili, yani bu sizin bulunduğunuz yerlerle ilgili de yeni yollar açılması ve gerek hidroelektrik santraller gerekse de farklı şeyler yapılması gibi planlar da var. Halbuki bu büyük bir felaketi sadece artıracak gibi bir şey olabileceğini söylüyoruz. Yani Vali Kemal Cirit'in açıklamaları bundan bu durumu kolay kolay düzeltebilecek gibi görünmüyoruz doğrusu. Karadeniz'in bu zaten bu sel ve afetlerle ilgili doğa yapısıyla sürekli oynandığı için 5 yılda bir yaşadığımız afetlerden bir tanesidir ama bu kadar büyüğünü ilk defa yaşıyoruz. 2012 yılında Gündoğdu'da yaşamıştık bunu. Evet. Ama bu ondan biraz daha büyüğü oldu. Maalesef doğanın intikamı ağır oluyor bölgemizde. Evet, yani benim aklıma da hemen şey geliyor. Bu 50 yılda 50 yıl sonra buradan en büyük felaket deniyor. 50 yılda bir görülecek. Filipinler'de dünyanın öbür tarafında Doğu Asya'da 100 yıl ancak 100 yılda bir görülecek kuvvette bir tayfun, Haiyan tayfunu vurmuştu. Bu 100 yılda bir olur deniyordu. Ertesi sene bir başka tayfun, gene 100 yılda bir olabilecek büyüklükte bir tayfun, gene aynı yeri vurdu. Dolayısıyla artık bu tedbir almanın ve bu küresel ısınmayı artıracak yaşama tarzının tamamen değiştirilmesi için bundan daha büyük bir alarm olamazdı ama Çevre Bakanı ve Orman ve Su Bakanları orada mıydı peki? Çevre Bakanı yoktu. Orman Su İşleri Bakanı görevlendirildi bununla ilgili. Yani sel ve heyelan olduğu için Orman ve Su İşleri Bakanlığı alanına girdiği için ilk olarak onlar geldi. Sadece onlar değil, aynı zamanda Ankara'dan, AFAD'dan yaklaşık 30 kişilik bir ekip kuruldu. Bununla birlikte Trabzon ve Rize Akutu'ndan da 22 kişilik özel arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Bunlar işte özellikle gece boyunca çalışmalar yapıyorlar, devam ediyorlar. Şu anda çok olmamakla birlikte yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Yavaş yavaş işte ulaşılmayan köylere ulaşım için çalışmalar başladı. Ama tabii ki yağışlar ara ara devam ettiği için çalışma ekiplerinin can güvenliği düşünüldüğü için de tedbirli bir şekilde önlem alarak arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muhammed Bey, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Elektrik, su ve gıdanın eksikliğine dair bazı haberler geliyor. Bu konuyla alakalı bir duyumunuz var mı? Ulaşım sağlanamayan köylerle ilgili alınan bilgilere göre köy içinde yaşayan insanların şu anda gıda ile ilgili bir sıkıntıları olmadığı yönünde bilgi geldi. Ama elektrik konusunda evet ciddi bir sıkıntımız var bölgede. Gün içerisinde işte gece saat 20 sularında elektrik verilmeyi planlanıyor ama tam olarak hasar tespit çalışması da yapılamadığı için bununla ilgili de net bir bilgi veremiyorlar. Evet, peki çok teşekkür ederiz Muhammed Şeremet. Eğer bir olağanüstü gelişme olursa tekrar sizinle temas kurabiliriz herhalde, değil mi? Tabii ki, tabii ki biz bölgedeyiz. Ben buradan bir kez daha Akfil'in başı sağ olsun diyorum. Karadeniz'in başı sağ olsun diyorum. Başınız i̇nşallah sağ olsun hepinizin. Olur. Evet. İnşallah bir daha tekrarlanmaz bu olay. Gerçekten yani buradaki bu anı, bu ortamı yani burada anlatmak da olmaz. Ancak yaşayan bilir. Evet. Acımız büyük, inşallah tekrarını yaşamayız. Evet. Yok, geçmiş olsun, başınız sağ olsun kolay diyelim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Evet, durum bu. Yani doğanın intikamı diye nitelendirdi. Neyi intikamından bahsetmiş olabilir Muhammed Bey? Kendinden alınanı geri alması olarak ne nitelendirebiliriz belki doğanın yapıldığını. Yani evet. Dere yollarına araçların rahat bir şekilde geçebilmesi için yollar koymak, suları engellemek, ormanları yok etmek. Doğa kendinden olan alındığı zaman tekrardan geri almak için kendi güçlerini kullanıyor da olabilir. Bu şekilde de nitelendirebiliriz belki de durumu. Evet, gayet vahim bir durumla karşılaşırız ve bu daha işin kötüsü. Yani bizim tecrübelerimize ve daha önceki kıyaslamalı şeyimize rağmen yaşadığımız çok acı bir tespit var gördüğümüz, o da bunların gittikçe daha büyük sıklıklarla tekrarlanacağı. Yani şu anda sadece bir tek şeyi hatırlatarak bu ilk yarım saati kapatalım. Hürriyet gazetesi de manşet almıştı. Nihayet bu gibi konuların, iklim bozulmasının manşetten, yerleşik gazetelerin birinci sayfalarından ve manşetten ya da sürmanşetten verilmesi gibi bir şeyi gördük. Buna sevinelim mi, üzünelim mi bilemiyorum. Ama durum şöyle. Son 50 tarihteki en sıcak ay geçti bütün kayıtlarda ve küresel ısınmanın hızlanmakta olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bütün dünya yanmakta. Temmuz gelmiş geçmiş en sıcak yaz olduğu gibi, yani 20. yüzyıl ortalamasının 0.81 derece Celsius santigrat üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Ve bunun dünyanın ısınmakta olduğu, daha da ısınmakta olduğu, bunu her zaman sürekli olarak gösterilmesi mümkün artık. Hayatımızın her parçasında görebiliyoruz küresel iklim değişikliğini. Ve katkıda da bulunuyoruz. Sahil yollarımızda yaptığımız köprülerle, menfezlerle, büyük projelerimizle beraber. Bu meşhur sahil yolu da aynı şekilde dün ulaşıma kapanmıştı. Karadeniz sahil yolunun Hopa Fındıklı güzergahı, tam derelerin önünden geçen o güzergah kapanmıştı bu ulaşıma. Ve ardından da neler olduğunu fotoğraflarına, internet sitelerine baktığınız zaman görebilmeniz mümkün. Yarı beline kadar suları altında olan tırlar var. Arabalar değil, ufak arabalar, evet, taksiler tırlar değil. Tırlar var, evet. Tırlar var. Yani bu de çok net olarak küresel ısınma var, iklim değişikliği var ve artıyor. Ve hala bu tip mega projelerde inat ediliyor. Mega, evet, aynen öyle. Ve mesela daha dün Sabah gazetesinden etraflı olarak okuduk. Esas olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük köprülerini, en büyük hava limanlarını ve en büyük yapay kanallarını yapmaya, çılgın projelere devam etmeye kararlı olduğunu gösteren hükümet propagandalarını üzerimize üfleyen yayınlar yapıyordu. Bunların yani sabah okurlarını bilemem ama en azından Artvin'de, Hopa'da yaşayan insanların sabah gazetesini gördükleri zaman homurdanabileceklerini de düşünmemek elde değil. Çünkü bu yapılanlarla bu devam ettirilemez. Bu yaşama tarzı ve bu yapılanmayla binalar da çöküvermiş, işte gördüğünüz gibi. İdris Güllüce'de inşaat şirketi varmış aslında, daha önce bakan olmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmadan. Yani biliyormuş nasıl böyle bir çöküme gidilebileceğini. Evet, biliyormuş. Teknik bilgisi var yani. Evet, böyle. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. church curtain now, now people want better food to eat. People want better housing. People need money, money. People need equality. People need understanding. People need freedom. And you better The OJ's topluluğundan Give the People What They Want. Yani insanlara, halklara istediklerini verin. Onlar özgürlük istiyorlar diyen ilginç bir şarkıydı. Walter Williams gruptan, o The OJ's grubundan. 25 Ağustos 1943'te doğmuştu. Onun da doğum gününü kutladık. Ona da bir günaydın demiş olduk. Ve burası Açık Radyo. Açık Gazete devam ediyor. Saat 9'a çeyrek var yaklaşık olarak. Büyük Hopa son yılların en büyük sel felaketiyle çamurlara gömüldü. En az 7 ölü, 2 kayıptan bahsediliyor ve bunlar şimdilik iyi günlerimizde olabilir maalesef. Çünkü çok büyük bir aymazlık var. Bu kalkınma meselesi böyle gidemez. Ama biz devam edelim şimdi dünyadaki durumu. Bir de dünya piyasaları da ciddi şekilde Çin'in etkisiyle sarsılmış durumda. Ondan da bahsedelim. Çin'deki yavaşlama, ekonominin yavaşlaması dünyayı büyük bir deflasyon dalgasına sokacak endişesiyle küresel piyasaların çöktüğü belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde Hopa'nın yanı sıra bu da var. Ve uzmanlardan da uyarı var. Ümit Akçay, Doktor Ümit Akçay, dalganın çok büyük olduğunu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin farkında olmadığını, Şant Manukyan'ın da dünyada büyümenin düşeceğini, gelişen ülkelerde krizin derinleşeceğini söylemişler ki bu da gerçekten zaten içinde bulunduğumuz sürekli kriz halinin giderek keskinleşmesi, özellikle Çin üzerinde, Çin'in hem çevresel hem de başka açılardan çok ciddi bir krize sürüklenmekte olduğunu haftalardır biz de konuşmaya çalışıyoruz. Evet, farkında olmadıklarını nereden çıkarıyorlar peki? Ekonomi Bakanı muhtemelen son yaptığı açıklamalardan, Nihat Zeybekçi'nin 11 milyon dolarlık yalı aldı haberine Nazım Hikmet'in dizeleriyle cevap vermişler. Burada herkes Nazım Hikmet'in dizelerini kullanıyor, farkında mısınız? Çipras da istifa ederken bu dizeleri kullanmıştı. Ama arkadaştırlar belki Çipras da Nihat Zeybekçi mi? Nihat Zeybekçi. O kadar dildi. Birlikte yani. Zeybek oynuyorlardır. Neyse. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Vay, şu olmazsa kriz gelir. Gelmez arkadaş. Allah aşkına ben söylüyorum. Bana inanın demişti. Hatırlıyor musunuz? Nihat Zeybekçi'nin ilk bakan olduğunu açıkladığı zamanki yaptığı konuşmayı. Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Şaşkınlık içerisindeydi böyle. Ben de beklemiyordum arkadaşlar bu durumu, evet, demişti. Evet, hatırladım şimdi. Benim için de sürpriz olduğu manasına gelen bir takım açıklamalar yapmıştı. Ya böyle hazırlıksız yakalanmıştı. Evet. Bir de ama bir toparlamış. Toparlamış. Yalnız bu ölüm edebiyatı, ölümseverlik de artık had safhaya vardı. Kefen bulamayasın inşallah filan diye de Halk Partisi'ne yanılmıyorsam şeyler de söylemiş aynı Nihat Zeybekçi. Çok nefes alamaz hale getiriyor bu seviye beni doğrusu. Bu arada dünyadaki başka önemli olaylara da bakalım. Guatemala'da muazzam bir yolsuzluk skandalı olduğunu biliyor musun? Hayır. Evet, Cumhurbaşkanı Otto Perez Molina. Ya bütün halk ayakta, çok da büyümüş, bayağı en yüksek seviyede eski başkan yardımcısı dahi tutuklanmış. Roxana Baldetti. Hırsızlıktan, evet. Ve hükümet milyonlarca, çok milyonlarca dolarlık bir şey vergi idaresine rüşvet ödemişler ve indirim elde etmişler. Hatta Katolik Kilisesi de istifa et demiş ama Perez Molina ne istifası, kategorik olarak reddediyorum. Hiç ne bir skandalle, ne parayla, ne pulla, kara para aklamayla ilişkim vardır. Vicdanım tertemiz, apak demiş ve şunu bir kez daha söylüyorum, istifa etmeyeceğim. Kendimi de hukuk sürecine vereceğim demiş. İyi geceler, Tanrı sizi kutsasın demiş. Yani yolsuzluk demişken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöplerin toplanmamasıyla alakalı yapılan protestoya bir polis saldırısı düzenlenmişti. Ben de Lübnan'a geçecektim zaten, evet. Ardından bu polis saldırısının üzerine olaylar daha da büyüdü ve işin sonu yolsuzluğa kadar uzandı. Ermenistan'da da benzer bir durum olmuştu. Elektrik faturalarındaki... Yapmamışlardır. Yolsuzluk yoktur. Aşırı durum gene farklı noktalara doğru ilerlemişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da eylemler devam ediyormuş. Dün ikinci günündeydi, bugün üçüncü gününe girdi. Yalnız çok ciddi bir kişi öldü. Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkileyen sorunlara çözüm bulamamasından ötürü hükümet karşıtı gösteriler düzenlediğini açıklıyormuş. Orada bulunan binlerce eylemci. Ama çok şaşırtıcı bir şey olmuş. Başkentteki Riyad el-Suh meydanında toplanıyorlarmış. Çok şaşırtıcı bir şey var, inanmayacaksın buna. Polis gaz bombaları atmaya başlamış. Evet, yalnız burada bir dikenli tel var. Orta Doğu'ya doğru indiğiniz zaman biraz daha sertleşiyor durum. Dikenli telli barikatlar da koymuşlar. Evet. En az 40 kişi hastaneye kaldırılmış, Kızılaç yetkililerinin söylediğine göre. Plastik mermiler atılmış, su topları bir de. Su topu deyince de insanın aklına spor geliyor. Öyle değil yani, bayağı tazikli su fışkırtan tazikli korkunç su. Toplar bunlar. Tomalar değil mi su topu? Top şeklinde mi atıyorlar? Nasıl anlamadım. Havan topu gibi. Water cannon dedikleri şey değil mi? Tomanın attığı tazikli suyu sıkıyor. Evet değil mi? Ama top... Oyun topu değil yani. İşte savaş topu. Savaş topu işte. Evet. Toma'nın kullandığı. Evet, evet. Suudi Arabistan'da kardeş ülke Lübnan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle vatandaşlara can güvenlikleri için oraya seyahat etmemelerini öneriyoruz demiş. Fakat şehirdeki sloganı... Kendi ülkesi de çok şey değil. Pihupak evet, değil. Onu da değil. Söylemek lazım. Şehirdeki sloganı da beğenebilirsin. You stink diyor diye bari. Kokuyorsunuz diye çöplerle ilgili. Ama tabii bu metaforik bir gönderme. Yani hükümetin düşmesini istiyorlar. Bayağı dikenli teller, evet, jilet teller vesaire var. Geçelim çatışma haberlerine. Evet, o zaman Suudi Arabistan'dan devam edelim. Lübnan'a seyahat etmeyin uyarısında bulunan Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde bir asker hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmış. Yemen'den açılan ateş sonucu. Orada da çatışmalar devam ediyor. Suudi generalde Yemen sınırında vurulmuş. Bir de orada vurulan generalden bahsediliyor. Yemen vurulan general. Evet vurulmuş. Hayatını kaybetmiş. Yani Suudi Arabistan'da öyle çok güvenli bir ülke olarak nitelendirilebilecek klasmanda değil sanırım. Bir kere, buradan vatandaşlarımız uyaralım mı Suudi Arabistan'a gidecek? Neyse, ülkeler uyarır, hükümetler uyarır. Ya kadınlar ilk defa oy kullanacak. Öyle deme. İyi bir şey var. Yani inandınız mı? Göreve de geleceklermiş ilk defa olarak. Yerel yöneticiler. Bakalım, göreceğiz ama öte yandan bütün rekorları kırmış bayağı durumda. Bayağı katılıyorlarmış. İdam rekorlarını kırmış durumda. Kılıçla kafa kesiyorlar. Sokağın ortasında. Ve bu Amnesty International da şey demiş zaten. Katılacaklarmış gerçekten. Sahaf örgütü büyük bir skandale doğru gidiyor. Böyle bir hukuk sistemi olmaz demiş. Beyrut'ta asker sokakta devreye gezmeye başlamış vaziyette malum. Çatışmalara geçersek Yemen'de iki drone, unuttum sandın değil mi? Hiç bahsetmiyorduk. Kaç gündür drone'la insansız hava araçlarından işte geliyor. 7 kişiyi öldürmüş Yemen'de. Hafta sonundan gelen haberler ve tabii alayım tahminini, öldürülen dronelarda öldürülenler kimler? El-Kaide'li teröristler. Haklısın, çok doğru. Bu arada size çifte mutluluk yaşatacak bir haber de verebilirim. Ver. Madem drone demişken, milli insansız hava aracına yerli füze takmışlar. Takmışlar mı? Anka'yı silahlandırmayla ilgili çalışmalar tamamlanmış. Anka %100 Türkiye üretimi Bozok füzeleri tarafından Adını soracaktım. Anka üzerine Bozok. Bozok. Ok atıyoruz yani. Bildiğiniz tonluk şey olarak da görülebilir. Füze olarak da görülebilir. Füzeleri de Türk yapımı mıymış? Minyatür lazer güdümlüymüş. Anka'ya özel üretiliyormuş. 6 kilometre menzilinde nokta atışı yapabiliyormuş. Böylece terör hedeflerinin daha kolay vurulması öngörülüyor. Evet, milli öldürme aracı. Akşam gazetesinden aktardım. Afganistan'a geçiyorum. Bir şey, yol kenarına yerleştirilen bomba ki Türkiye'de de artık sık sık görmeye başladık, mayın tuzağı diye adlandırılıyor. Bu Irak işgalinin ilk günlerinden başlayarak günümüze kadar gelen 12 seneden beri çok alıştığımız bir şey. Afganistan'da daha önceden de başlamıştı aslında. IED diyorlar bu. Evet. Buna yol kenarına yerleştirilen bomba, tuzak, mayın, neyse işte. Burada Afganistan'da 3 Amerikan işletmeci ölmüş. Taşeron şirket ve 9 kişi bu daha. Bu IED'nin özellikleri daha önce savaşlarda kullanılan top mermilerinin, çeşitli cephaneliklerin, mühimmatların, füzelerin mayın olarak kullanılarak böyle telefonla bir tuşunuzla beraber infilak ettirilmesine dayanıyor sisteme. Özelliği bu. Evet. Yani teknoloji içerisinde bir diğer ilkellik, aynen varil bombaları gibi. Ölüm listesine devam edelim mi? Suriye'de 50 kişi öldü hükümetin vurması sonucunda. Nerede? Bu cumartesiden bir haber ama Duma'da işte söyledik ve İslam Devleti de ya da IŞİD'de Baal Şamin Tapınağı'nı Palmira'da yerle bir etmiş. Ayrıca İdlib'in Bara beldesinde yerleşim yerlerine yine rejim helikopterlerinden düzenlenen varil bombalı saldırıda 17 sivil ölmüş, 40 kişi de yaralanmış İdlib'de. İdlib'de bu sene içerisinde hükümetin elinden düşmüştü. Suriye'den Somali'ye geçelim. 2 intihar bombası saldırısı. Şimdi burada senden bir tahmin isteyeceğim. Ölümcül bir oyun oynadığımızın farkındayım. Ölü sayısını tahmin ettirmeyin bana. Yok. 21 kişi ölmüş. Korkunç şeyler. İlk iki ayrı saldırıda birinde 16 asker ölmüş. Hemen ikincide de Mogadishu'da 5 kişi daha. Peki kim üstlenmiş dersin Somali'de? Boko Haram değil. Boko Haram Nijerya'da. El Şabab. Doğru. Gene bildin. Ama madem Boko Haram dedik, Kamerun'un kuzeyinde saldırı düzenleyen Boko Haram örgütünün 32 sivili kaçırdığını da söyleyelim. Ülkenin kuzeyindeki 4. Askeri Bölge Komutanı Albay İsa Babatura, Mayasava bölgesine bağlı Manabitçi kasabasına saldırı düzenleyen Boko Haram militanlarının ayrıca 27 evi ateşe verdiğini, 32 sivilde kaçırdığını açıklamış. Nijerya'da da durum pek farklı değil. Nijerya'da gıda problemi yaşanıyor. Yetersiz beslenme binlerce çocuğun yaşamına mal oluyormuş. Yapılan son açıklama bu. Nijerya İstatistik Bürosu'nun resmi verilerine göre ülkede her gün en az 1000 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. 1000 çocuk. Evet, öyle yazıyor. Yeni Şafak'ın internet sitesinde. Bu rakam Batı Afrika ülkesinde 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin %55'ine tekabül ediyormuş. Nijerya'da her gün en az 1000 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Nijerya ile ilgili ben de ufak bir not ekleyeyim o zaman. Yani bu akıl almaz bir korkunçlukta bir rakam ama artık umuru adiyeden sayılıyor. Alışmış olduğumuz gibi bir durum var maalesef. Nijerya'nın en büyük özelliği de dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olması ve büyük gelen bütün gelirlerin de cebellezi ediliyor. Ülkenin güneyi ama kuzeyinde bütün çatışmalar, seller, felaketler ve aynı zamanda bu ölümler. İşte o kuzeyine pek petrol geliri intikal edemiyor nedense. Evet. Ama aynı ülkeden bahsediyoruz. Dahası da Shell. Şu anda dünyanın en büyük, dünyanın sonunu getirmeye hızla gitmekte olan Shell şirketi. Çünkü Kuzey Kutbu'nda delmeye de başladıktan sonra orada çıkabilecek bir kazanın önlenmesi imkanı da yok, ihtimali de yok. Ayrıca da dünyanın son kalan el değmemiş yerlerinde hem Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir yandan balinaları çılgına çeviriyor sualtı bombalarıyla yaptığı tatbikatta, bir yandan da Shell de delme aletleriyle aynı çılgınlığı yapıyor. O Shell de dünyadaki bütün o senin sözünü ettiğin işte bölgedeki insanların hayatını mahveden petrol çıkartmalarını yaptı. Direnenleri de idam ettiler. Yazar Kensaro Uiba ve 11 arkadaşını ve tamamen silahsız mücadele yaparken sonunda da işte Boko Haram'a dönüştü iş. Evet. Son bir rakam daha vereyim. 2013 verilerine göre Nijerya'da yetersiz beslenmeyle bağlantılı olarak 11 milyon çocuğun gelişiminde gerilik görüldüğü ortaya çıkmış. Zeka geriliği değil mi? Bir de flaring dedik. Bir de flaring yapıyorlar biliyor musun? O gaz ucuz olduğu için yani şey pahalıya gelir o gazı kullanmak. Havaya bırakıyorlar. Onun içinde yer, gök, duman ve is ve pislik oluyor. O da geriliğe, zeka geriliğine yol açıyor. Ama petrol bu aralar son 6 yılın en düşük seyirinde hareket ediyormuş. Evet. Yani son 6 yılın en düşük seviyesindeymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde arz fazlası sorunu küresel satış dalgası ile birlikte piyasayı baskı altına almasından neden olarak gösterildiği bir durum bu. En düşük seviyeymiş. Ne olacak bakalım? Kömürde evet, de benzer petrol, bir durum var galiba. Bir de tabii petrolün böyle yakılmasının sonuçları şimdi Amerika'da zaten birçok yerde olağanüstü hal ilan edildi. Tarihlerinde ve yani yeryüzü kurulalı beri görülmemiş korkunçlukta yangınlar olduğunu söylüyor. 7 eyaletini sardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani çok büyük bir alan ve yanan orman miktarı bu seneki yangın mevsiminde diyelim. O da çok tuhaf bir laf ama 3 milyon hektarı aşmış. Son 10 yılda görülmüş en büyük alan ve devam ediyor yangını. 65 büyük orman yangını var. 3 itfaiyeci öldü. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan itfaiyeci yardımı takviyesi alıyorlar. Anormal bir durum var. Türkiye'de de benzer bir durum var. En son 48 saat içerisinde Marmara Adası, Muğla, Çukurca, Balıkesir ve Suriye sınırında Yayla Dağı'nın etrafında orman yangınları vardı. Biraz daha geriye gittiğiniz zaman Manavgat, Karabük gibi yerleri de aynı şekilde Hatay'ı da ekleyebilirsiniz bu bölgelere. Güneydoğu'dakileri de hiç sözünü etmeyin çünkü onlar söndürülmüyor güvenlik gerekçesiyle filan da bir dizi haberini de verdik. Yani söndürülmesinden sebebi yok. Hakkari'nin Çukurga ilçesinde çıkan orman yangınının bölgede düzenlenen top atışları sonrasında çıktığından bahsediliyor. Yani topu atıyorsunuz ardından çıkıyor yangın ve niye söndüresiniz ki yani? Evet, zaten bu amaçla atmıyor musunuz? Ne amaçla atıldığını bilmiyorum ama söndürmedikleri kesin. Yalnız işte Kitab-ı Mukaddes'te bütün dini kitaplarda anlatılan öte dünya tasvirlerine çok uygun. Yani Nuh tufanları bir yandan seller, bir yandan da cehennem ateşleri. Yani bu İncil'de böyle anlatılır bildiğim kadarıyla. Böyle bütün dünya yanıyor. Temmuz gelmiş geçmiş en sıcak ay oldu ve önlenemiyor yangınlar. Ve mesela iklim değişikliğini önlemenin yeni bir araştırma, bir dizi araştırma çıkmış. Çok önemli bir araştırma aslında. Ve orada net olarak söylüyorlar ki tropik ormanların yok edilmesini önleyebilirsek, işte kereste için vesaire ya da onları kesip orada hayvan yemi vesaire yapmak için kesiyorlar ya, yakıyorlar ya, alan açıyorlar. Onu önlersek bir en kolay ve ucuz yolu oymuş. Biliyor musun? Küresel iklim değişikliğini önlemenin. Bunu açıkça ortaya koymuşlar. Ama olamıyor. Olamıyor. Sonuçları da korkunç olacak. Assam'daki şeyi verememiştik. Dün elimizdeydi. Hindistan'da bir sel felaketi evet. Var. Onu da hemen söyleyelim. Muson yağmurları Assam vilayetinde ya da eyaletindeki 650 bin kişi, 650 bin insanın evinden olduğunu belirtelim. Ama 7 ölü vardı son. Sorun çözülmüş. Hangi sorun çözülmüş? Elbette sorunlardan bazıları çözülüyor. Hep böyle sorunlu gidecek değil dünyadaki dünyanın gidişatı. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili olamayan ancak yeni hükümet kurulamadığı için de görevlerine devam eden 8 bakan vardı. İsmini de sayayım. Bülent Arınç ve Ali Babacan, başbakan yardımcıları bunlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik 15 Haziran'dan bu yana maaş alamıyorlardı. Yapma. Evet. Maliye bu sorunu çözmüş. 8 bakana milletvekili olmadan dışarıdan kabineye giren bakan formülüyle maaş ödenebileceğini bildirmiş. Oh, bu kapsamda 8 bakana 3 aylık maaş tutarı olarak yaklaşık 45'er bin lira para ödenmiş. Görüyorsun ki bu içimizi Selahattin'le ben şu anda beşlik simit gibi sırıtmaktayız. İçimiz rahatladı bu senin güzellikli haberlerini alınca. Hep sorunlu olacak değil ya dünya. Evet. Ayda 15 bin liraymış maaş. PKK'dan da Demirtaş'a olumsuz yanıt gelmiş. Bunu da söyleyelim. Selahattin Demirtaş PKK amasız ancaksız silahlı eylemleri durdursun çağrısına. Çok iyi bir değerli bir çağrı ama sorun silahla, yani katılıyoruz, sorun silahla çözülemeyecek demiş ama bu çağrıyı biz değerli buluyoruz demiş. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısına PKK yöneticisi Cemil Bayık. Ama devam edeceğiz. Evet. Evet. Artık tek taraflı silahların olması, susması olmayacak demiş. Ancak Türkiye yani önce her şeyi erteledi, ardından inkar etti. Artık tek taraflı silahların susması olmayacak demiş. Buna karşılık devam ediyor. Barış büyük bir barış şeyi de hareketi de sürüyor. Yençay Gürsoy'un da başın eş başkanlığını yaptı. Onu da dilekçeleri imzalanıyor. Bir barış hareketinin doğması için de büyük bir faaliyet var. Ondan da daha sonra bahsetme imkanı buluruz. Yani bugün olmasa bile. Bakalım nasıl günler bizi bekliyor. Şimdilik bu kadarla bitirelim. Ahmet İnsel ile devam edeceğiz. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, öncelikle bir Yunanistan'a değinelim istersen. Çünkü sen oralardaydın da ve pek fazla konuşma fırsatı bulamadık. Sonradan da Davutoğlu'nun hükümet teklifleri ve Demirtaş'ın çağrısı üzerine de kısaca değinme fırsatı bulacağımızı umarım. Evet. Yunanistan'da erken seçim için hükümet istifa, Tsipras istifa etti biliyorsunuz. İstifa etmesinin nedeni partinin içinden bu son üçüncü anlaşma, alacaklarla yapılan üçüncü anlaşmaya mecliste hayır oyu veren 40 Siriza milletvekili ile aralarında Siriza'nın çoğunluk kesimi arasında çıkan ciddi, artık iyice ortaya çıkan ciddi görüş ayrılığıydı. Sonuçta 25 milletvekili Siriza'dan istifa etti ve daha önce Tsipras hükümetinde bakan olan, önemli bir bakan olan Lafazanis, sol kanat lideri Lafazanis başkanlığında, önderliğinde bir yeni parti kuruldu geçtiğimiz hafta. Adı Halk Birliği. Bu parti aslında Siriza'nın ilk kuruluşundaki parti modeline daha çok benziyor. Yani 13 örgütten oluşan bir parti ve seçimlere parti olarak girecekler, Halk Birliği temasıyla. Bu partinin şimdilik tam programı sosyal açıdan veyahut siyasi açıdan programı çok daha belirgin değil tabii, daha yeni kurulan bir şey. Fakat esas teması Avrupa ortak para sisteminden, Avro'dan Yunanistan'ın çıkması, borçların tek taraflı olarak ertelenmesi ve Avrupa Birliği'nden de gerekirse çıkmak. Bu zaten bu nedenle Lafazanis Temmuz ayında referandum sonrasında Tsipras referandum kararlı, referandum %60 hayır diyen referandum kararına rağmen aniden bir anlaşmaya varınca alacaklılarla, yapılan hükümet değişikliğinde Lafazanis hükümetten ayrılmıştı zaten. Önümüzdeki günlerde seçim tarihi belli olacak. Daha belli olmadı. Yunanistan'daki seçim sistemi Cumhurbaşkanı'nın Tsipras hükümet meclisteki bir numaralı en büyük partinin lideri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tsipras istifa edince ikinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Meimarakis'e görevi verdi. 3 gün süresi vardı Meimarakis'in hükümet kurma konusunda. Tabii kuramadı. Dün görevi teslim etti Cumhurbaşkanı'na. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın önünde 2 seçenek var. 3. partiye bu görevi vermek ya da bu görevi Yargıtay Başkanı'na vermek. Anayasa onu öngörüyor. Eğer hükümet kurulamazsa seçimlere gitmek için Yargıtay Başkanı'na, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın başbakanlığında bir seçim hükümeti kurulmasını öngörüyor. Bu Lafazanis'in ve 25 milletvekilinin istifa etip yeni bir parti kurması tabii Cumhurbaşkanı'na belki de bir üçüncü partiye görevi vermesini kolaylaştıracak. Çünkü eğer Halkın Birliği Partisi kurulmasaydı mecliste üçüncü parti Altın Şafak olacaktı. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Altın Şafak liderine bu görevi vermek zorunda kalabilirdi. Bu tabii herhalde Yunanistan'da Altın Şafakçılar dışında kimsenin aklından bile geçirmek istemediği bir sonuç olurdu. Yani Altın Şafak'ın neonazi bir parti olduğunu da hatırlatalım. O, üçüncü parti konumundaydı Altın Şafak. Şimdi 25 milletvekiliyle Halk Birliği Partisi 3. parti konumuna geçti. Ama Lafazanis'in de parti hükümeti, eğer ona görev verilirse hükümeti kurma şansı yok elbette. Burada Lafazanis'in talepleri arasında dikkatimi çeken dün yapılan görüşmede, Meimarakis'le yapılan görüşmede dikkatimi çeken seçim sistemi değişikliği oldu. O da esas olarak bu birinci gelen partiye otomatik olarak 50 milletvekilliğini veren sistemin kaldırılıp tam nispi temsile geçilmesi önerisi. Ama bunu bilmiyorum, önümüzdeki günlerde mecliste bunu değiştirecek bir çoğunluk ortaya çıkar mı? Tsipras ve çevresi Avrupa Birliği içinde kalarak bu reformları yerine en sosyal hedeflere uygun biçimde yerine getirerek bu badireyi atlatabileceğini iddia ediyor. Zannediyorum şöyle bir güvenceleri var kafalarında ki bunun işaretleri geliyor. Bu üçüncü anlaşma yapılan, Ağustos ayında yapılan 86 milyar euro yeni kredi sağlanan üçüncü anlaşma karşılığında yapılacak olan reformların işte esas itibariyle bir dizi koruma altında olan sektörün rekabete, daha fazla rekabete açılmasını öngören bir şey var. Yani liberalizasyon programı, piyasa liberalizasyonu programı esas itibariyle. Bu özelleştirmeler var tabii. Hatta bir özelleştirme biraz da beklenmedik bir şekilde havaalanlarının 7 havaalanının içinde bulunduran bir özelleştirme paketi beklenmedik şekilde bir Alman şirketine verilecekti. Sonra galiba bunun artık Almanya ile olan toplumun tepkisi dikkate alınarak şimdi hemen yürürlüğe girmedi. Devam edecek mi bilmiyorum bu yolda hükümet. Vazgeçtiler. Evet vazgeçtiler ama yani vazgeçme nedenini çok iyi anlayamadım. Siz anladınız mı? Hayır. Anlayamadım. Ben de kolay kolay hiçbir şey anlayabilir gibi hissetmiyorum kendimi. Son zamanlarda. Son zamanlarda. Yani ben %61 oyu destekleyen bir partinin ondan sonra neden uygulamadığını, halkın isteğini de anlamadım. Onu şimdi uzun uzun anlatıyorlar. Varoufakis biliyorsunuz ayrıldı bu anlaşma sonrasında hükümetten. Ama Varoufakis Halk Birliği partisine de girmeyeceğini söyledi. Onlarla siyasal olarak yakın olmadığını söyledi. O ilginç. Yani Varoufakis'in bir taraftan anlaşmayı, yapılan anlaşmayı eleştirirken diğer taraftan Tsipras'ın korumayı da ihmal etmiyor konuşmalarında. Yani mesela dün yaptığı bir Avrupa televizyonu, Fransız televizyonunda yaptığı konuşmada şunu söyledi. Yani karşınızdakiler size tüfek doğrulttuysa siz de bunu en az zararla hatlatmak yükümlülüğündesiniz hayatınızı devam ettirmek için dedi. Yani Almanya'nın tavrını eli silahsız kişiye silahlı silah tutmaya benzetti. Diğer taraftan Varoufakis'in Tsipras'la ilgili söyledikleri de bu, ben bu anlaşmaya karşıydım ama siyasal pazarlıkta her zaman istediğinizi elde edemiyorsunuz. Şunu söylüyorlar Varoufakis dahil olmak üzere. Halk %60 oyla referandumda anlaşmaya hayır dedi ama Avro'dan çıkmaya hayır demedi. Toplumun çoğunluğu Avro'da kalmak istiyor. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Toplum, yani Yunanistan'ı Avro'dan çıkarmaya yetkimiz yok. Zaten anladığım kadarıyla bu seçimler biraz bunun oylaması olacak. Yani evet. %60'ın ikinci turu diyebilirim buna bir cephesiyle bu erken seçimler. Daha açık biçimde şimdi ortaya çıkan anlaşmalar çerçevesinde bu yolda devam ederek Yunanistan'ı belli bir zaman içinde düzlüğe çıkartabilir miyiz? Borç silinmesi veya azaltılması konusunda belli güvenceler, onu anlatıyordum, belli güvenceler aldığını tahmin ediyorum, görebiliyorum Tsipras hükümetinin. Burada ilginç bir şekilde Tsipras hükümetinin bu konudaki müttefiki birdenbire IMF oldu. IMF Avrupa kurumlarıyla Yunanistan arasındaki görüşmelere, pazarlığa dahil olmadı son bu 86 milyar euroluk anlaşma için. Çünkü IMF Yunanistan'ın ile yapılacak olan anlaşmanın Yunanistan'ın borcunun anlamlı biçimde azaltılmasıyla ancak anlamlı olacağını ilan etti. Evet, ödenemeyeceğini söylüyordu. Ama anlaşılmayacak noktalardan biri de şu, yani neye hayır dediler o zaman Yunan halkı, ezici çoğunlukla? Neye hayır dediler? Bence şunu, Tsipras'a evet dediler. Yani böyle bir garip bir değerlendirme var. Yani referandumlar biliyorsunuz her zaman çok muğlak ve yorumlanması zor. Benim pek sevmediğim, bu tür durumlarda pek sevmediğim, demokrasi açısından sorunlarının da çok olduğu yöntemlerdir. Hele böyle paldır küldür, uzun upuzun bir sorunun sorulduğu. Evet. Sonuçta bir güven oylaması gibiydi Tsipras ve Syriza'ya bu referandum. Halk kemer sıkma politikalarına hayır dedi ama karşı taraf resti gördü. Evet, gördü. Yani halk hayır dedi ama kemer sıkmaya gidildi. Bakın çok ilginç yani. Yani Avro'dan çıkmaya da evet deselerdi o zaman tabii ki başka bir strateji uygulanabilirdi diye düşünüyorum. Şu da var tabii, Syriza hükümeti tecrübesiz bir hükümet. Avrupa Birliği ile olan görüşmelerde çok ciddi hatalar ve zaman kaybı işlendi. Tsipras bu hataları kabul ederek son dönemde yeniden halktan destek istiyor. Orada da ilginç bir şey var. Yani Syriza hükümeti başta Tsipras olmak üzere biz yanlış yapmadık demiyorlar. Biz epey hata yaptık ama bunu kendi menfaatimiz için yapmadık. İşte eski siyasetçiler gibi sağa sola şey dağıtmadık. En yoksulların, en zor durumda olanların konumunu mümkün olduğu kadar korumak için bunları yaptık diyorlar. Tsipras'ın popülaritesi hala yüksek. Syriza'nın yeni haliyle yüzde kaç alacağı çok belli değil. Çünkü yapılan kamuoyu yoklamaları bu bölünme öncesi dönemin, Ağustos başının. Ama edindiğim izlenim sol muhalefetin şansının çok yüksek olmadığı. Çünkü sol muhalefet şimdi Komünist Partisi ile kendi arasına bir fark getirmek zorunda. Arada fark kalmadı Komünist Partisi ile bu Halk Birliği Partisi'nin arasında. Çünkü Komünist Partisi de Avrupa'dan çıkmayı, Avrupa Birliği'nden çıkmayı savunuyor. O yüzden bilmiyorum, önümüzdeki seçimlerde bu sol muhalefet %3 barajını geçse de %7, %8 noktasına varır mı? Şimdilik zor gözüküyor ama tabii seçimler 2-3 hafta sonra değiştirebilir durumu. Şöyle bir eksik hissediliyor elbette. Yani Syriza'nın hayır demesinin arkasından Avrupa'da Syriza'yı destekleyen büyük bir sosyal dalga oluşmadı. Almanlar ve karar vericiler üzerinde baskı yapacak. Almanya'da Yeşiller Partisi bile çok ağır davrandı bu konuda. Alman halkının bu Yunanistan'ın borcunun silinmesine olan tepkisini anladıklarını dile getiren sözler kullanıldı. Yani Almanya'da bu konuda Syriza'nın yanında olan Die Linke'ydi ama onun da etkisi sınırlı, biliyorsunuz. Pablo Iglesias dün bir deklarasyonda bulundu. Pablo Iglesias Podemos Almanya'da lideri ve Pablo Iglesias Yunanlılar Çipras'ı destekleyeceklerdir. Bir aslanlar gibi halkının bu Avrupa ejderhaları karşısında, ejderha lafını kullanmıyor da ben ilave ediyorum, aslanlar gibi dövüşüyor dedi. Bir Syriza Podemos ittifakında yakınlaşmasında şey bekleniyordu. Yani Podemos'un Halk Birliği yanında mı yoksa Çipras yanında mı tavır alacağı bekleniyordu. Podemos da Avrupa Birliği'nden ve Avro'dan çıkmama yanlısı bir tavrı desteklemeyi tercih ediyor. Burada böyle bir sorun var. Yani Avro bölgesinde kalıp kalmamak şu anda Avrupa'da, bu sadece İspanya ve Yunanistan'da değil, Fransa'da da geçerli, Almanya'da da geçerli, birçok Avrupa ülkesinde solu bölen temel konu haline gelmeye başladı. Evet. Bu ayrıca tartışmamız gereken bir konu. Kesinlikle. Evet. Bir de yani benim anlamadığım derken iki şey de söyleyeyim de bu konuyu bitirmeden önce izin verirsen. Bir tanesi, gerek Almanya'da Başbakan Merkel, onun Maliye Bakanı da ve ilgili bakanları da, gerek Jean-Claude Juncker de Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, gerekse de Hollande, Fransa'da da başkan, Cumhurbaşkanı Hollande, hem oylamadan önce referandumda hem de sonra sonuçlara bağlı kalacaklarını açıkladılar ve kalmadılar. Kalmadılar. Evet, bir de Çipras onurunu kurtardık dedi Yunanistan'ın. Onu, bu ikisini tam kavrayabilmiş değilim ama konuşarak anlaşıyoruz. Valla Çipras'ın onurunu kurtardık Yunanistan'ın demesini ben de pek anlayamıyorum. Onur nasıl, hangi onurunu kurtardı daha sonra, onu anlayamıyorum ben de. Diğer taraftan bir tür züğürt tesellisi gibi Çipras'ın söylediği bir şey var. Yunanistan'ı dünyanın en fazla ilgilendiği ülke haline getirdik ama bu ortamda çok övülecek bir şey değil zannediyorum. Son olarak seçimlerin 20 Eylül veya Eylül'ün son haftası olması söz konusu. Ve şimdiki durumda Syriza'nın gene birinci parti olarak çıkması söz konusu. Ama şöyle bir şey var. Bu seçimlerde bu sefer Syriza belki Avrupa Birliği ile görüşmeler yapılması ve Avro'dan çıkmama koşulu bunun sürdürülmesini savunan merkez sol partileri ile veyahut merkez sağ partileriyle koalisyon yapma kapısını açacak bir yapıda olabilir. Yani bunu özellikle Nehir Partisi veya PASOK için söylüyorum. Yalnız şunla bitirelim. Syriza'nın gücü nedir derseniz, Syriza'nın esas gücü, mesela Tsipras'ın popülaritesi falan ötesinde, Syriza'nın esas gücü Yunan halkının eski siyasal partileri ve onun liderlerini bir daha karşısında hükümette görmek istememesi. Bu hala yıpranmış bir şey değil. Hala Yunanistan'da büyük bir çoğunluk eski siyasi liderlerin, eski partilerin, PASOK'un, Yeni Demokrasi'nin, eski bu partilerin liderlerinin, bu partilerin siyasetçilerini karşısında görmek istemiyor. Bu çok büyük bir dip dalgası ve Syriza'yı Syriza'nın şansı veya gücü aslında kendinden ziyade diğer bütün siyasi partilerin, ana siyasi partilerin büyük bir toplumsal meşruiyet krizi içinde olmasından kaynaklanıyor. Evet. Bu Syriza açısından hem bir güç kaynağı ama kendisine yönelik, programına yönelik bir destek olmaktan ziyade bir tepki oyunu kendine çeken bir parti olmanın da sıkıntısını çekiyor tabii. Evet, peki seçim demişken Yunanistan'da, Türkiye'de de resmi gazetede yayınlanmış. Erken seçim basıldı. Erdoğan'ın yeniden. Cumhurbaşkanı erken seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı kararıyla erken seçim yapıyoruz. Resmi gazetede de yayınlanmış. Resmi gazetede yayınlandı. Tarihi yayınlanmadı ama. Evet, onu YSK, Yüksek Seçim Kurulu. Öyle zannediyor ama kendisinin yetkisinde değil. O her ne kadar 1 Kasım dese de. Yüksek Seçim Kurulu tarih belirlemekle yükümlü bu durumda. Meclis karar vermediği için Cumhurbaşkanı'nın tarih belirleme yetkisi yok. Ama büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın önerdiği tarihte yapılması için YSK uğraşacaktır diye düşünüyorum. Yani 2 aydan biraz fazla bir zaman içinde seçim olacak. Hükümet kurulacak. Onu da herhalde bu akşam veya yarın Cumhurbaşkanı seçim hükümeti kurmak üzere Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirecek. Burada ilginç olan bir şey var. Dikkatinizi çekelim. Her durumda Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi liderlerinin ve başta Cumhurbaşkanı'nın en büyük endişesi iktidar koltuğunu hiçbir şekilde birkaç günlüğüne bile olsa kimseye bırakmamak. Bir saatine bu bile. Son derece anlamlı. Yani Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma şansı az olmakla beraber Kılıçdaroğlu'na başbakanlık önerisini yapmaması, anayasal yükümlülüğü yok bu konuda, tamam. Ama bir demokrasi açısından çok büyük bir demokrasi suçudur diyelim işlediği. Ama bunu yaparken ki en büyük endişesinin, yani bu küstahlığı gösterirken diyelim, en büyük endişesinin bir günlüğüne bile olsa başbakanlık makamını AKP dışında bir partiye teslim etmemek. Yani evin içini göstermemek. Evet. Ama evin içinde ne var? O zaman insan giderek daha fazla şüpheleniyor. Evin içinde gösterilmemesi gereken şeyler olduğuna dair inanç hızla artıyor bu sayede. Evet, sırça bu, saray diyelim hatta istersen. Sırça evet, ev ya da evet. Sırça saray, evet. Her an kırılabilir yani. Her an kırılabilir bir tarafıyla, diğer tarafıyla nedir bu telaş? Yani başbakanlığı 3 günlüğüne, 4 günlüğüne, 1 haftalığına ana muhalefet partisine önermemek, teamülleri tamamen göz ardı ederek önermemek ve seçim hükümetine gitmeyi zorlamak, kendisinin atayacağı bir başbakanla seçim hükümetine gitmeyi zorlamanın arkasında yatan gerekçe zannediyorum bu başbakanlık binasından ve başbakanlık makamına oturan bir başka bir partinin AKP'nin görmek istemediği, Erdoğan'ın görmek istemediği şeyleri görme fırsatı yakalaması olduğunu düşünüyorum. Ve bu çok endişe verici ve tabii aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan'ın saklamak istedikleri çok vahim şeyler olduğu kanaatin konusunda kafada soru işaretleri yaratan bir durum. Evet, çok önemli bir nokta bu. Maalesef şeye vakit kalmadı. Demirtaş'ın açıklamasına ve şey yapmaya. Evet, onu bir cümleyle söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş 1991'den bugüne kadar kurulmuş olan Kürt Siyasal Hareketi Merkezi'nde siyasi partiler arasındaki o silsile içinde partisini silahlı mücadeleden en fazla açık biçimde mesafe koyan, PKK ile açık biçimde şartsız amasız silah bırakma çağrısında bulunan bir parti lideri oldu. Yanılmıyor muyum herhalde? Evet, aynen öyle bence. Ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bunu görmezden gelerek HDP'yi şeytanlaştırıp oradan 3-5 oy devşirmek için şeytanlaştırarak Türkiye'nin barış içinde geleceğine en büyük saldırıyı, en büyük bombayı koyuyorlar. Bu anlamda da gerçek anlamda bölücülük kim yapıyor derseniz, bu HDP'nin geldiği çizgiyi reddedip onu bir terör örgütünün uzantısı parti konumunda görülmesi için ısrar eden dar görüşlü veyahut sadece kendi ceplerini doldurmak veya oy ceplerini diyelim, o torbalarını doldurma dışında başka bir şey düşünmeyen siyasetçilere borçlu olacağız. Barışın ama temelini dinamitliyorlar. Evet. Seçmenlerin 7 Aralık'ta HDP'ye oy veren seçmenlerin bunu gördüklerini tahmin ediyorum. Evet, bunu daha biraz daha konuşma fırsatımız daha elbette olacak. Çok teşekkürler Ahmet İnsel. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi birazdan açık bilince geçeceğiz ama geçmeden önce bir de notu iletelim. Levent Kurnaz, programcılarımızdan ve iklim bilimci. Taşkın ve Kuraklık Dairesi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne ve dolayısıyla Orman ve Su İşleri'ne bağlı olduğunu belirtiyor. Biz sormuştuk çünkü neden sadece Çevre Bakanı yok ve sadece Orman ve Su İşleri Bakanı var diye. Bu tabii hukuksal ve bürokratik açıdan çok doğru. Çok teşekkür ederiz Levent Kurnaz'a. Yalnız benim aklımdaki soruyu gidermiyor. Çünkü bu bir çevre diye bir şey varsa, bir çevre diye bir bakanlık, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi böyle bir sel felaketi karşısında da Çevre Bakanlığı'nda ilgili olması gerekir kanunda ya da mevzuatta ne olursa olsun diye de düşünmemek elde değil tabii. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can, günaydın. Bugün solucanlardan mı bahsedeceğiz, yok. Solucanlardan insanlara kadar uzanan çok önemli bir konudan bahsedeceğiz aslında. Ölümden bahsedeceğiz. Ölümden bahsedeceğiz çünkü hayattan bahsedeceğiz. Evrim serimiz devam ediyor. Nerede kaldığımızı hatırlayalım. Geçen haftaki programda İlker Öztop ve Aysu Uygur konuk olmuştu. Ve insan genini üstünde genetik modifikasyon araştırmaları konusunda yayınlanmış ilk yazı Nisan'da yayınlandı, Nisan ayında. Bu yazıdan bahsettik. Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede yapılan çalışma. Genetik modifikasyon, genetik değişiklik bir sürü organizmada yapılıyor. Yediğimiz bir sürü şey genetik olarak değiştirilmiş organizma. Hayvanlarda da bu tür çalışmalar yapılıyor. Meyve sineklerinde özellikle mesela evrim çalışmalarının model organizmalarından bir tanesi. En çok çalışılan canlılardan bir tanesi. Özlem Çevik'le bu konuda konuşmuştuk 4-5 hafta kadar önce. Sorun bu tür genetik modifikasyonların insan üstünde de yapılıp yapılamayacağı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuken engellenmiş durumda bu çalışmalar. Ama Çin'de böyle bir yasak herhalde olmadığından insan ceninin üstünde genetik modifikasyon yapmışlar. Bunlar İlker'le Aysun'un da anlatmış olduğu gibi aslında çöpe atılacak olan tüp bebek çalışmaları sırasında toparlanmış insan ceninleri. Dolayısıyla modifiye edilmiş insanlar doğacak, gerçekten hayata karışacak gibi bir durum söz konusu değil. Ama o tür ceninler üstünde yapan, yarın işte anne karnında yerleştirilecek bir cenin üstünde de yapabilir. İlkesel olarak bu kapı açılmış oluyor. Zaten bu Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki araştırmanın bu kadar ses getirmiş olmasının nedeni de bu. Çin Komünist Partisi iktidarda orada. Dolayısıyla sosyalizme bakış, sosyalist bakış bunu da mümkün kılıyor galiba. İcazet veriyor. Belki bu aslında tabii ilginç bir soru. Yani hangi politik bakış buna izin verir ya da vermeli, hangisi vermemeli? Ama insan geninde değişiklik yapmanın aslında bir sürü çok ciddi ve belki öngöremediğimiz karmaşıklıkta sonuçları olabileceği açık gözüküyor. Bu programın sonunda biraz ondan da konuşuruz diye düşünüyorum. Bu programda bahsetmek istediğim şey son zamanlarda çok revaçta olan bir konu. Genetik modifikasyonla insan ömrünün uzatılması ihtimali. Şimdi yaşam hakkında bildiğimiz en kesin şeylerden biri yaşamın bir noktada sona erecek olması. Hepimiz için, bütün canlılar için. Yani en yaşam hakkındaki en kesin şeylerden bir tanesi ölüm. Belki de bu yüzden hemen hemen bütün dinsel öğretilerde ölüm çok merkezi bir mesele. Ahiret konusu, ölümle her şey bitmiyor, devam ediyor. Hatta sonsuza kadar sürecek, belki başka bir formda ama bir yaşam yeniden söz verilmiş durumda. Bazen bu döngüsel bir şekilde oluyor. Bazen bazı dinlerde bedenselleşmiş bir yaşam tekrar tahayyül ediliyor filan. Ama yaşam ölüm ekseninin çok önemli olduğu açık. Burada sosyal ve dinsel alanda böyle önemli olan bir konunun biyolojik temeline şimdi biraz bakalım. İnsanlar ortalama nedir? İşte 70-80 sene yaşıyorlar. Bugünlerde insan ömrünün ortalaması bu. Niye öyle ama? Yani çok basit bir soru sorayım. Niye 70 yaş da ortalama 7 yaş değil ya da 170 yaş değil? Çünkü bütün canlılar dünyada bu zaman dilimi içinde yaşamıyor. Kimileri yaşamı en kısa olan canlılar... Kimi böcekler. 24 saat. Evet, Mayıs sineği diye adlandırılan bir sinek varmış. 24 saatte yaşıyor ve ölüyor. Bütün yaşamı bu 24 saate sığıyor. Kimi kurtçuklar 2 hafta kadar yaşıyorlar. 2 hafta yaşarken de yani 2 haftayı böyle dop dolu yaşayıp sonunda küt diye ölmüyorlar. Neredeyse insanlarda olduğu gibi bir gelişme süreci. Daha sonra... belki bedensel enerjilerinin zirve yaptığı bir dönem, daha sonra bir yaşlılık dönemi geçiriyorlar. Giderek zor hareket etmeye başlıyorlar, işte sonra ölüyorlar falan. Kediler, köpekler biliyoruz, işte 13-14-15 sene ortalama. Bazı tür papağanlar 100 yıla kadar yaşamları onların çıkıyormuş. Kimi kaplumbağalar ve kimi balinalar da en uzun yaşayan canlılar arasında 200 yıl falan yaşıyorlar ama onlar da ölüyor bir süre sonra. Evet, Darwin'in kaplumbağası da evet. Birkaç sene önce hayata veda etmişti. Evet. Kaliforniya'da sekoya denen bir tür ağaçlar 600 sene falan yaşıyorlar. Onların böyle belki gezegendeki en yaşlı, en kadim canlılar arasında onlar yer alıyorlar. Şimdi belli ki her canlının içinde onun ne kadar yaşayacağını belirleyen 3 aşağı 5 yukarı bir mekanizma var. O yüzden kurtçuklar 70 sene değil de 2 hafta yaşıyorlar. O yüzden biz işte 13-15 yılda ölmüyoruz da 70-80 yıl yaşıyoruz. Bu ne şekilde manipüle edilebilir? İlginç bir soru aslında. Bu konuda ta 1930'lardan beri mesela ne yediğimiz, içtiğimiz, hayatımızın, ömrümüzün uzunluğunu ne şekilde belirliyor üstünde yapılan çalışmalar var. Ve ilginç çalışmalardan bir tanesi kalori girişinin kısıtlanması. Bir sürü canlı da normal olarak aldığı kalori %25-%30 kadar kısıtlanırsa ömründe bir uzama gözlemleniyor. Burada genetik bir müdahaleden bahsetmiyoruz. Yalnızca insan ömrünü uzatmak düşüncesiyle çalışan insanların bunu tabii 1930'lardan beri düşünmekte olduğunu söylüyorum. Bu aslında tabii popüler kültürde de yani gençlik çeşmesi meselesi ya da ab-ı hayat bir şekilde bir hayat suyu içeceğiz ve hayatımız uzayacak ya da belki ölümsüzlüğü bulacağız, yakalayacağız. Bu acaba genetik bir modifikasyona mümkün olabilir mi? Çünkü ilkesel olarak belki aslında her canlının sonsuza kadar ya da ucu açık bir şekilde yaşama ihtimali var. Böyle bir kapasite mevcut. Çünkü sonuçta biz yani yaşamın en temel ilkelerinden bir tanesi metabolizma, işte gıdalardan, besinlerden kalori alıyoruz. Bunu başka enerjiye çevirerek kullanıyoruz. İlkesel olarak vücudumuzdaki bütün hücreler yenilenebilir. Onların yenilenmesi için bize lazım olan gıdalar, besinler doğada olduktan sonra kendimizi sürekli yenileyerek 100 sene, 200 sene, 1000 sene belki sonsuza kadar da yaşayabiliriz. Niye öyle olmuyor? Niye o öyle olmuyor? Çünkü vücudun içinde bir program var ve bir süre sonra bizi yaşlandırmaya başlıyor ve ölüme doğru götürüyor. Bu konuda çalışan genetikçilerin bir kısmı yaşlanmayı bir kronik hastalık olarak görüyorlar ve yaşlılık kötü bir şeydir. Biz bu hastalığın çaresini bulduğumuz anda ölümü de yeneceğiz gibi bir iddialı bir pozisyonları var. Bu hakim indirgemeci paradigmanın tipik bir şeyi sayılabilir. Vallahi belirtisi. Yani bir tek o mu yoksa bir tür ben merkezcilik, egoistlik falan bunun içinde böyle bir sürü evet, bir şey var. Hepsi giriyor evet. Çünkü hepimiz aslında 200'er sene yaşıyor olsak dünyadaki kaynaklar kime yeter, bizden sonra gelecek kuşaklar için nasıl bir hayat onları bekler bunu tahmin etmek güç. Ama bu konularda hiç böyle kaygılanmıyorlar gibi gözüküyor bu konuda uğraşan insanlar. Bu insan ömrünü uzatma meselesinde en çok ve en ses getiren araştırmaları yapanlardan bir tanesi Cynthia Kenyon isimli bir profesör, moleküler biyolog. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi'nde bu kadın şimdi evrim araştırmalarındaki model organizmalardan bir tanesi meyve sinekleri demiştik en çok kullanılan. Bir başkası da Cynorhabditis elegans diye bilinen ya da C. elegans diye Türkçe okuyalım bir tür kurtçuk, bir tür nematod. 1 milimetre kadar bir boyu var, böyle toplu iğne başı kadar. Toprakta yaşıyor ve 2 hafta kadar yaşıyor. 2 hafta kadar yaşadığı için ve bir yaşlanma süreci sonunda öldüğü için siz her 2 haftada bir yeni nesilleri gözleyebiliyorsunuz. Üstelik genetik olarak da hayli basit, komplike olmayan bir organizma ve hatta şurada notlarımda onu çıkartmıştım. genetik sekansı, genetik dizilişi tam olarak ortaya çıkartılan ilk organizma bu C. elegans. 1980'lerde 1986'da genetik dizilişi ortaya çıkartılmış. 2012'de de konektom haritası. Bundan da bahsetmiştik. Konektom da sinir sistemindeki bütün bağlantıları ortaya çıkartan bir harita. Yani bu hayvanın içi dışı çok iyi bir şekilde biliniyor. Bir de hareketleri zarif falan olduğu için mi elegans deniyor? Yani adını neden öyle almış acaba? Bunun bir hikayesi vardı. Şimdi hatırlamıyorum ama şeyinden böyle ince uzun vücudu zarif olduğundan falan o yüzdendi galiba. Cynthia Kenyon genetik sekansı da çok iyi çalışıldığı için sanıyorum bu hayvanın çeşitli genlerini değiştirerek, bozarak bu hayvanın üstünde araştırmalar yapıyor ve 1990'lı yıllarda fark ediyor ki DAF2 adı verilen bir gen var. Bu insülin düzenleyen mekanizmalarla alakalı bir gen ve evrimsel olarak çok eskilere giden bir gen. Yani bir benzerinin insan vücudunda da yer aldığı bir gen. Bu DAF2'yi bozduğu zaman, çalışmaz hale getirdiği zaman bu kurtçuklar 2 hafta yaşarken birden 4 hafta yaşamaya başlıyorlar. Ve 2 haftanın sonunda ölmek üzere bir hale gelip son 2 haftayı da komada falan geçirmiyorlar. Yaşlanmaları tamamıyla yarı yarıya yavaşlamış oluyor. Ya da işte hızı yarıya düşmüş oluyor. Dolayısıyla normal hayatlarının sonuna geldikleri zaman bu genleri değiştirildiğinde aslında hayatlarının baharında bir zaman geçiriyor oluyorlar. Bu çok ses getiriyor ve Cynthia Kenyon bu konuda araştırmalarına devam etmesinin yanı sıra bunu acaba insanlara uygulayabilir miyiz diye çok iddialı bir projeye girişiyor. Bir farma şirket kuruyor. Adı Elixir Pharma. Elixir işte bu hayat. belki daha da ilginç bir şey fakat geçen sene bir iş teklifi alıyor Cynthia Kenyon ve kabul ediyor. İnsan hayatını uzatma araştırmaları yapmak üzere kurulan yeni bir enstitü var. Büyük fonlarla kurulmuş vaziyette Kaliforniya'da. Bu enstitünün sahibi Google. Google sonuçta bir bilgisayar şirketi olarak hayata geçmiş. Ama ondan sonra her konuya bulaşmış bir dev şirket. Ve belli ki bu insan hayatını uzatma çalışmalarıyla ilgileniyorlar. Bu kadın gibi laboratuvarları, işte fonu, araştırma takımı, şusu busu yerinde olan birini böyle bir özel sektöre transfer etmek eminim inanılmaz imkanlar sağlayarak ancak yapılabilecek bir şey. Bunu yapmış vaziyetteler ve yani belki insan ömrünün anahtarı bundan sonra Google'dan soruluyor olacak. Burada hepimizin ömrü birden 2 katına çıkarsa ekolojik olarak başımıza neler gelirin ötesinde bir de bu tür araştırmalar böyle dev şirketlerin tek elinde kalırsa bunun nasıl sonuçları olur diye bir soru daha var. Yani belki yalnız zenginler 2 katı yaşıyor olacaklar. Neil Blomkamp'ın bir filmi vardı Elysium diye. Aynen bu konuyu anlatıyordu. Yani insanların metabolizmasını tekrar yenileyip bir şekilde hayatlarını uzun süre devamını sağlayacak aletler var. Ve bu aletler sadece zenginlerin tek elinde. Zenginler de dünyanın çeperinde bir uyduda. Suni bir şekilde oluşturdukları adada yaşıyorlar. Aşağıda dünya üzerinde kan gövdeyi götürüyor. Herkes pespayelik içerisinde. Evet. İşçiler çalışıyor. Yukarıda herkes kendi şeyine bakıyor. Bugünkü dünyaya bakıyor. Yani ve göçmenler var. Göçmenler de işte oradaki karadan buldukları uzay araçlarıyla beraber yukarıya doğru o uyduya gidiyorlar. O araçların içerisine girip hastalıklarını tedavi etmeye çalışıyorlardı. Neil Blomkamp'ın Elysium diye bir filmi. Çok güzel bir filmdir. Tam bu konuya da parmak basıyordu. Evet. Yani işte bazen sanat hayatı taklit ediyor, bazen hayat sanatı taklit ediyor filan. Biraz öyle bir durum. Şimdi bu Cynthia Kenyon'un araştırmalarından ne sonuç çıkar bunu bilmek zor. Ama Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir araştırma vardı. Geçen hafta da galiba bahsetmiştik. Amerika'da en azından bir kamuoyu yoklaması yapıldığı zaman işte çocuğunuzu genetik modifikasyonla daha akıllı hale getirmek ister misiniz? Yani ya da işte çocukların genetik modifikasyon uygulanarak daha akıllı hale getirilmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz dendiği zaman insanların yarısından fazlası bunu sakıncalı bulduğunu belirtiyor. Ama aynı soruyu işte mesela hastalıklara önlem olarak bir genetik modifikasyon uygulansın mı diye sorduğunda, yani sizin ailenizde bir sürü insanda kanser var ve belki kanser olma riskinizi arttıran bir gen bulunmuş durumda. Bu geni bozarlarsa başka bir kötü yan etkisi de olmayacak. O zaman insanlar karşı çıkmıyor. Çok daha büyük bir çoğunlukla evet o olabilir deniyor. İnsan ömrü araştırmalarının ilginç yapan meselelerden bir tanesi de yani tek başına tek bir geni değiştirerek insan ömrünü iki katına çıkartmak büyük ihtimalle mümkün olmayacaktır ama bir şekilde insan ömründe merkezi bir mekanizmada merkezi bir unsur teşkil eden şeyin ögenin belki tek bir gen olması çok ilginç. Zaten şeyde bu abi hayat falan benzetmeleri de biraz oradan tek bir şeyi değiştirerek insan ömrünü 70-80 seneden 140-150 seneye çıkartabilir miyiz? 10 katı bu kurtçuklarla yapılan yeni araştırmalar 2 haftalık hayatlarını 4 haftaya çıkartmanın yanı sıra giderek 10 katı kadar yani 2 haftayı 20 haftaya çıkartmış durumdalar. Çıkartmışlar öyle mi? Bir takım başka genetik modifikasyonları da bunun yanına ekleyerek. Yani insan hayatı için düşünecek olursak 700-800 sene yaşayabilir hale gelebiliriz. Bunu eğer insanlarda uygulamak mümkün olursa. Bu da müthiş bir şey. Yani şimdi düşünün. Magna Carta zamanına kadar geri götüreceğiz. Evet ya da bundan ileri gidiyorsak yani 2000'li yılların ortalarında hayata alasmaldık diyor olmayacağız da işte 2700 senesine kadar yaşıyor olacağız. Şey ilginç. Yani iki şey ekleyeyim izin verirseniz. Bir tanesi Google'a şaka yolla Hazreti Google diye. Evet. Bir isim takılması boşuna değilmiş demek ki. Hakikaten ulvi bir hal alıyor. Göksel bir hal alıyor güç evet. bakımından. Bir de George Marshall'ın şimdi bitirmek üzere olduğum bir kitabında benzer bir şeyden bahsediyor. Bu iklim değişikliği üzerine bunun içselleştirilmesi konusunda yazılmış çok ilginç bir kitap. Orada insan türünün yok oluşu üzerine büyük araştırmalar yapan enstitüler kurulmuş. Bir tanesi Oxford'da. Evet. Bir tanesi de rakibi onun rakibi Cambridge'de. Ve o enstitülerden birinin de finansörlerinden biri Skype'ın kurucularından biriymiş. Ha. Yani anlaşılıyor mesele şimdi. Evet. Benim bu programın başında... Çok zengin o da tabii. Programın başında bahsettiğim yaşlanmayı bir kronik hastalık olarak gören biyologların bir kısmı da aslında Cambridge kökenli insanlar. Herhalde yani çok çok çok paranız varsa... yine de kaçamayacağınız, kaçamadığınız bir şey işte hayatınızın diğer insanlar gibi sonlu olması. 3 sene, 5 sene belki uzatabiliyorsunuz. Ama böyle bir araştırma sonunda birden 700 sene yaşayan bir canlı türüne dönüşürseniz herhalde böyle bir umutla bu araştırmanın peşinden gidiyorlar. Evet yani 700 yaşında bir Bill Gates düşünmek de hoş olabilir aslında. şimdi bunun yani hem etik sakıncaları var hem de aslında ekolojik olarak sakıncaları mevcut. Biyolojik olarak da sakıncaları potansiyel sakıncalar olduğunu aslında söylemeden geçmeyeyim. Çünkü hiçbir gen kendi başına tek bir işlev görmüyor. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir sürü mekanizmaya ucundan bulaşmış oluyorlar ve siz bir gene ortadan kaldıysanız umduğunuz etkinin yanı sıra başka etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Hatta bilmediğiniz şeyler daha sonra ileride çıkabilir. Bu DAF2 geni mesela ömrün belirlenmesi ya da yaşlılık profilinin çizilmesinin yanı sıra üreme ile alakalı bir şeyler yaptığı da düşünülüyor. Strese karşı koymasıyla alakalı bir işlevi de olduğu düşünülüyor. Termotoleransla yani işte sıcaklık ayarlarıyla ve bedenin bununla baş etmesi konusuyla alakalı bir görevi olduğu ve de bir takım bakterilere karşı direnç sağladığı da biliniyor. Dolayısıyla siz belki C. elegans gibi çok basit bir kurtçukta bu geni bozduğunuz zaman başka çok büyük sonuçlara neden olmuyor olabilirsiniz ama insanda bunun benzerini yaptığınızda belki hiç beklemediğiniz bambaşka kötü yan etkilerle karşılaşmaktayım. Ayrıca da yani bu çok tabii izlemek lazım herhalde. Tam uzmanlık alanımız hiç değil, benim hiç değil yani ama yani bu tek bir gene bağlı olarak çalıştığını düşünmek çok zor. Çünkü genellikle bir bütün a networking şeklinde çalışıyor. Wired yani dedikleri türde çalışılıyor. Dolayısıyla yani trilyonlarca molekülün genin bir arada hareket ederek yaptığı bir hayat öyle çok kompleks bir süreç. Evet, doğru. Biyoloji dolayısıyla bu beklemek biraz daha da elegansta, C. elegans'taki durum tam netleşmiş mi acaba? Ondan da emin değilim yani. Vallahi 90'lardan bu yana çalışıyorlar. İyi kötü her bir mekanizma anlaşılmış gibi gözüküyor ve yani bu araştırmayı bu kadar ses getirici hale getiren şey de bu yaşlılık sürecini başlatan ve düzenleyen unsurun büyük ölçüde tek bir gene bağlı olmasının gösterilmesi olmuştu. Bu Cynthia Kendi'nin bir konuşmasında bu geni işte böyle katil gen falan diye adlandırıyor. Çünkü içinde yer aldığı canlıyı bir süre sonra ölüme doğru götürmeye başlıyor. Şunu da tabii düşünmek lazım. Evrimden konuşuyoruz. Kurtçukların 2 hafta, kediler köpeklerin 13-15 sene, işte insanların 70-80 sene yaşadıktan sonra ölüyor olmaları, evet içlerinde barındırdıkları bir mekanizma sayesinde oluyor. Ama bu mekanizma belli ki evrim sürecinde seçilmiş ve o tür için avantaj sağlamış bir mekanizma. Belki insan türü işte 800 sene yaşayan bir tür olsaydı zamanında, bugünleri göremeden tümden yok olmuş olacaktı. Belki kaynak dağılımını doğru düz yapamayacaktı filan. Dolayısıyla her canlının hayatıyla ilgili niteliklerinin yanı sıra ne kadar yaşayıp ne zaman öldüğüne dair nitelik de yine evrimle, doğal seleksiyonla seçilmiş bir şey. Biz bunu insan eliyle yönlendirilen evrim ile bambaşka bir yola soktuğumuz zaman nerelere gideceğini doğrusu pek öngöremiyoruz. Dolayısıyla da çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Şeyin yanı sıra bu tür bilimsel araç gereçleri bu uluslararası şirketlerin eline patentlerle şunlarla bunlarla verip onların kontrolü altına girmek de ayrıca bir başka önemli mesele. Evet yani şey de ilginç, hemen aklıma geldi, çok zengin olmuş yolsuzluklar vesaire sayesinde politikacılar da bunu kullanıp ebedi bir şefliğe doğru da gidebilirler tabii. 800 yıllık bir başkan, tek başkan düşünebiliyor musunuz? Ne güzel olur. Evet, ben birkaç senelik bir başkan bile düşünemiyorum ve o başkanlık rüyası bizim ülkemiz için en azından şimdilik rafa kalktı gibi gözüküyor. Ama zamanımızın da sonuna geldik mi? Peki o zaman gelecek hafta da yine insan eliyle yönlendirilen evrim konusuna devam edeceğiz. Evrim tartışmamızın, serimizin artık sonlarına geliyoruz. Genetik modifikasyonla evrimi yönlendirmek bunun yollarından bir tanesi. Bilgisayar arayüzleriyle insan vücudunu birleştirerek evrimi yönlendirmek de ikinci başka bir yolu. Bundan da gelecek hafta konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi bugün ve yarın buluşmak üzere diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.